दिल तेरा दीवाना है, अपना तुझको माना है। दिल तेरा दीवाना है, अपना तुझको माना है। मन होश है ये समा, चुपके से दिल कैसा ये जादू किया। ओ बेचैन आँखें बेताब सांसें, छाने लगा है नशा। ओ आँखों ने मिलके चुपके से दिल पे कैसा ये जादू किया। सपने दिल धड़कन सब कुछ है तेरा साजन, फिर क्यों है ये दूरियां। चल मचा के